Tu Trójka, Polskie Radio, Agnieszka Furtak-Bilnik mówi dziś Państwu dzień dobry. Dziś poniedziałek, 23 dzień marca, jest piąta. Zostań w domu z Trójką. Ciebie.

Dziś imieniny Pelagi, Feliksa, Oktawiana, Benedykta, Józefa i Rebeki. To też Światowy Dzień Meteorologii, obchodzony od 1967 roku w rocznicę założenia w 1950 roku Światowej Organizacji Meteorologicznej. Dziś też, proszę Państwa, Dzień Windy. To święto upamiętnia wydarzenie z 23 marca 1857 roku. Tego dnia w Nowym Jorku po raz pierwszy w historii uruchomiono windę pasażerską. Chociaż dziś w tych naszych czasach to chyba lepiej zamiast windą to schodami. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. My house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready to go, can't go, but don't double my blue. Well, you can do anything. Elvis Presley i Blue Suede Shoes. Nieprzypadkowo ten utwór właśnie w tym momencie, bo w 1956 roku, właśnie 23 marca, ukazał się debiutancki album Elvisa Presleya zatytułowany po prostu Elvis Presley. Na płytę trafiło 12 piosenek, m.in. właśnie Blue Suede Shoes, Tutti Frutti czy też Money Honey. Krążek osiągnął olbrzymi sukces. Był to pierwszy rock'n'rollowy album, który znalazł się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych płyt w Stanach Zjednoczonych i utrzymał się tam przez 10 tygodni. A w 2003 roku został sklasyfikowany na 56. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. No to teraz jeszcze inne informacje z kalendarium, a mianowicie w 1900 roku urodził się Erich Fromm, amerykański psychoanalityk i filozof niemieckiego pochodzenia. To twórca psychologii społecznej, a także autor Ucieczki od wolności i zwolennik humanistycznej psychoanalizy. W 1933 roku urodził się Andrzej Trzaskowski, pianista i kompozytor, dyrygent, pionier jazzu w Polsce. Jako pianista debiutował w pierwszym polskim zespole jazzowym Melomani. W 1958 roku był współzałożycielem zespołu Jazz Believers, z którym wystąpił na pierwszym w Warszawie Jazz Jamboree. W 1962 roku jako pierwszy polski muzyk jazzowy koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował między innymi ze Stanem Getzem. Trzaskowski komponował także muzykę filmową, a od 1974 roku prowadził orkiestrę Polskiego Radia i Telewizji Studio S1 w Warszawie. No i był też współautorem leksykonu kompozytorów XX wieku. Zmarł 16 września 1998 roku. To jeszcze urodziny. W 1965 roku urodziła się Aneta Kręglicka, modelka i Miss Świata 1989. I w tym samym roku, w 1965, urodził się Marty Pellow, szkocki wokalista Wet Wet Wet. A w 1968 urodził się Damon Albarn, muzyk zespołu Blur. We

Leszek Moszczer i melodia na dzień dobry. To dla Państwa właśnie na dzień dobry. Już 20, prawie 3 minuty po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki, a my wracamy do naszego kalendarium. W 1973 roku urodził się Jerzy Dudek, piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski. W 1975 roku urodziła się Maria Seweryn, aktorka, a w 1983 roku prezydent Ronald Reagan w telewizyjnym orędziu do narodu ogłosił, że Stany Zjednoczone rozpoczynają realizację programu tzw. Gwiezdnych Wojen. To było odwołanie do filmu George'a Lucasa i ono nie było przypadkowe. Reagan oficjalnie nazwał ZSRR Imperium Zła. Oficjalna nazwa programu to Inicjatywa Obrony Strategicznej Stanów Zjednoczonych, a zakładał on podjęcie prac nad systemem niszczenia w przestrzeni kosmicznej międzykontynentalnych pocisków nuklearnych, który miał zabezpieczyć kraje NATO przed atakiem balistycznym ze strony właśnie ZSRR. Plan Reagana był jednym z elementów twardej polityki wobec ZSRR, a w praktyce nawet Amerykanów nie było stać na zrealizowanie tego programu, ale też Rosjanie dali się wciągnąć w pułapkę wyścigu zbrojeń i go przegrali. Od realizacji Gwiezdnych Wojen USA odstąpiły w 1993 roku. W 1991 na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii R.E.M. z albumem Out of Time, a teledysk do Losing My Religion wygrał 2 nagrody Grammy i 6 MTV Awards. W 2001 roku zbudowana przez Związek Radziecki załogowa stacja Mir została usunięta z orbity okołoziemskiej. Działała 15 lat, choć jej żywotność planowana była początkowo na 7. Okrążyła Ziemię ponad 86 tysięcy razy, lecąc na wysokości około 390 kilometrów. Przez wiele lat pozostawała jedynym przyczółkiem ludzkości w kosmosie, a na jej pokładzie wykonano ponad 16 tysięcy doświadczeń naukowych. Odwiedziło te właśnie stacje w sumie 96 kosmonautów. Najdłużej pozostawał tam Rosjanin Walerii Polakow, 679 dni, a schodzenie stacji z orbity zaczęło się w 2001 roku. W styczniu, we wczesnych godzinach porannych, właśnie 23 marca, weszła w górne warstwy atmosfery, spalając się na skutek tarcia. Niespalone resztki spadły do Pacyfiku, niedaleko wysp Fidżi. To tyle, jeśli chodzi o nasze kalendarium historyczne. Za kilka minut prognoza pogody. Falling in love, Kimberly. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Barbara Wrońska i Serce, a my spróbujemy wyjrzeć przez okno. Z północnego wschodu nadal napływać będzie nad Polskę chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Tak też w pierwszej połowie tygodnia dni będą jeszcze chłodne. Dziś na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane, w Karpatach zachmurzenie duże i tam miejscami też przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie i na Przedgórzu Sudeckim, około 4 stopni w centrum do 5 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od minus 5 stopni do minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na przykład w Karpatach i w Sudetach będzie wiało z porywami. Może też taki wiatr powodować zamiecie bądź zawieje śnieżne. No i komu by się chciało wychodzić na zewnątrz, proszę Państwa, prawda? Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1027 hektopaskali i będzie się wahać. Porozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań. Bez celowania w oczy, duszenia w ktanie i łamania na słów. Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku. Trochę o wojnach światów, kto się boi, a kto słucha cichych głosów. Za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z wisienią w powietrzu. Bez łamania sobie karków. Bez przesadnej empatii, sądów i koszarów, i chociaż raz nie mówmy na raz. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Lily Hates Roses i głosy z zakwiatów. A ja przypomnę Państwu, że pytałam od godziny 4 o to, jakie są Państwa odkrycia tego czasu kwarantanny. Może coś wyjątkowo cennego Państwo odkryli dla siebie, jakąś książkę, jakąś płytę, jakąś grę, jakąś własną umiejętność, odwiedzili jakieś muzeum online, bo przecież tak wiele jest właśnie tych ofert, z których można wybierać. I tak też na przykład pani Izabela do nas napisała, że tak, jej odkryciem jest fitness online, z którego to korzysta. A pani Katarzyna z kolei pisze o tym, że uprawia codzienny Nordic Walking z mężem, a dwoje dzieci nauczyło się już jeździć na rowerze. Poza tym pani Magdalena uczy się cierpliwości, siedząc z córkami przy zajęciach domowych i spełnia się kulinarnie. Pierwszy raz na przykład upiekła chleb albo drożdżówki, a przecież tak bardzo nie lubi gotować. Natomiast pani Małgorzata odkryła, jak bardzo dzieciom podobają się zadania, kiedy to widzą namacalne korzyści, ale i jak chętnie chłoną wiedzę, kiedy mogą mieć wpływ na to, czego się konkretnie uczą. Czas na laptopie codziennie też jest, a jak? Tylko znalazłam na to sposób, pisze pani Małgorzata. Za każdy punkt zdobyty podczas nauki jest minuta gry właśnie na komputerze. A pani Katarzyna docenia ciszę w swoich czterech ścianach. Takie są Państwa odkrycia. Proszę też o więcej. 71335 to jest nasz numer SMS, a mój adres mailowy czynny do godziny 6. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Idę odnaleźć moc i wszystkie dawne dni, zatopić w ciemną noc, niech spłonie co się tli. Idę odnaleźć dom i może ciebie w nim, lecz teraz składam broń, anioł powiedział mi, powiedział w drogę czas. Przykro mi, zabieram swoje lęki, zabieram swoje sny.